Ân hành từ kinh Karani Yamat Thakusale Karani Yamat Thakusale Na Yang Tang San Tang Padang Na Yang Tang San Tang Padang Abhisamecha sakko Uccho cha soho cho cha suva cho cha Uccho cha soho cho cha suva cho cha Samudu anati mani Samudu anati mani Karaniya matha kusale na yang tang san tang padang abhisame cha sakko Uccho cha soho cho cha suva cho cha samudu anati mani Santo sakko cha suvaro Santo sakko cha suvaro Cha apakicho cha san lahu kavut Cha apakicho cha san lahu kavut Ti san tin ri yo cha ni pa ko Ti san tin ri yo cha ni pa ko Cha a pa ga pho ku le so a na nu gi tho Cha a pa ga pho ku le so a na nu gi tho San tu sak ko cha su pha ro cha a pa ki cho cha san la hu ka vo ti san tin ri yo Cha ni pa ko cha a pa ga po ku le so a na nu hi tho Na cha khu đăng sa ma cha re kinh chi ye na vinh nhu Na cha khu đăng sa ma cha re kinh chi ye na vinh nhu Pa re u pa va đầy dung Pa ve u pa va đầy dung Su khi no va khe mi no Sukhi no va khe mi no Hon tu sa be sa ta fa van tu sukhi ta ta Hon tu sa be sa ta fa van tu sukhi ta ta Ye ke chi pa na phu ta thi ta san Ye ke chi pa na phu ta thi ta san Va tha va ra va na va se sa Va tha va ra va anavase sam Đi kha va ye ma han tam. Đi kha va ye ma han tam. Va ma chi ma ra sa ka anu ka thu la. Va ma chi ma ra sa ka thu lam đi tha va ye va a đi tham đi tha va ye va a đi tham ye cha du re va san ti a vi du re ye cha du re va san ti a vi du re phu ta va sam pha ve si va phu ta va sam pha ve si va sa be sa ta pha văn tu su khi ta tam na pa ro pa rang ni ku bem na pa ro pa rang ni ku bem tha na ti man ye tha ka tha chi nang tha na ti man ye tha ka tha chi nang kain chi bya ro sa na pa ti ga san nyam kain chi bya ro sa na pa ti ga san nyam nanya manya sa du kha mi chay nanya manya sa du kha mi chay mata yathani yang puatang mata yathani yang puatang ayu sa eka puata manurakhem ayu sa eka puata manurakhem evam pi sabba phutem evam pi sabba phutem so mana sam pha va ye aparimanam so mana sam pha va ye aparimanam me tain cha sabba lokasmin me tain cha sabba lokasmin mana sam pha va ye aparimanam mana sam pha va ye aparimanam uttang atho jatiriyan uttang atho jatiriyan ya sambathang averang asapattang ya sambathang averang asapattang ti thành cha răng ni sinh nô tì thành cha răng ni sinh nô và sa ya no va ya va ta sa vi ga ta mi tho và sa ya no va ya va ta sa vi ga ta mi tho e tam sa tin na di thay etam satinna dithai ya brahma metam viharam ya brahma metam viharam ithamma hu dithin ya anupagam ithamma hu dithin ca anupagam masila vadasanena sampanno masila vadasanena sampanno kamesu vinaya githam kamesu vinaya githam nahi chatu vabbasayam punare titim nahi chatu gabbasteyam punare titim karaniya matha kusalena yantam santam padam abhisame ca sauko uchu ca suchu ca suvacho ca samudu anati mani santo sakom ca suvaro ca apakicho ca san lahukavoti santinriyo ca nipakom ca apagapho kulesu ananuhito na ca kudam samachare kinchi yena vinyu pare upavadeyum sukhino vakhemino honto sabbe satta favanto sukhitatam ye ke chi pa na pho ta thi ta sa va tha va ram va na va se sa ri kha va ye ma han tam va ma chi ma ra sa ka anu ka thu ditha va ye va aditha ye cha du rem va santi avi du re phu ta va sam pha ve si vam sabbe satta pha van tu su khi ta tam na pa ro pa rang ni ko be tha na ti man ye tha ka ta chi nang kanchi ya ro sana pati ga sanyam nanya manya sadu khami chaya mata yathani yang putam ayu sae kaputa manurakem evam pisabha pute sumana samphavaye aparimanam metaincha sabha lokasmin mana samphavaye aparimanam Uthang atho chatiriyan cha sambathang Averang sapathang tithang charang nisinno Vasayano vaya vatastavigatamithom etam satin adithaya brahma metam viharam ithamahudithin cha anupagamma silavam dasanena sampanno kame suvinaya gethang nahi chatu gabbasayam punareti ti